Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 4 stycznia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od jutra lockdown w Anglii. Zamknięte będą szkoły, jest też zakaz wychodzenia z domu. Warszawski Uniwersytet Medyczny wysłał prośbę o przyspieszenie dostaw szczepionek jeszcze przed Nowym Rokiem, informuje Agencja Rezerw Materiałowych. Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 20% i jest to największe jak do tej pory złamanie umowy nuklearnej. Premier Boris Johnson zarządził lockdown w Anglii. Od jutra zamknięte będą szkoły. Na liście obostrzeń jest też zakaz wychodzenia z domu z nielicznymi wyjątkami. W orędziu do narodu szef rządu ostrzegł, że jeżeli rząd nie podejmie natychmiastowych działań, brytyjska służba zdrowia załamie się w ciągu 3 tygodni. W większości Anglii już teraz obowiązują radykalne środki. Jasne jest, że wszyscy musimy zrobić razem jeszcze więcej, by kontrolować nowy wariant, podczas gdy równolegle rozprowadzać będziemy szczepionki. Musimy więc wejść w narodową kwarantannę, na tyle mocną, by ten nowy wariant powstrzymać. Epidemia na Wyspach przyspiesza za sprawą wykrytych 2 nowych wariantów wirusa. Jednym z ognisk jest Londyn. O ewentualne łagodzenie dotychczasowych ograniczeń pytany był w czasie spotkania z internautami na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że w najbliższych kilku dniach będzie obserwowana sytuacja epidemiczna w Polsce. Wyjaśnił, że więcej będzie wiadomo po weekendzie. Chciałbym móc Państwu powiedzieć, będzie tak i tak po 20 stycznia, ale na moment obecny zamrożonych jest 30 kilka branż. Reszta gospodarki pracuje na całkiem niezłych obrotach i przemysł, i w wielu miejscach handel na lepszych obrotach niż nam się wydawało. Musimy ostrożnie patrzeć na to, aby uchronić jak najwięcej miejsc pracy. Do 17 stycznia w ramach lockdownu zamknięte są hotele, stoki narciarskie, większość sklepów w centrach handlowych, siłownie, muzea i kina. Ponadto dla osób, które do Polski przyjeżdżają transportem zorganizowanym, obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Premier był pytany także o sprawę szczepień spoza grupy zero na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Powiedział, że jest zirytowany zachowaniem tych, którzy szczepili się poza kolejnością, i dodał, że takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Chodzi o 18 osób, aktorów, polityków i ludzi mediów spoza grupy zero, którzy przyjęli szczepionki. Od rana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trwa kontrola, którą zlecił minister zdrowia. A wieczorem prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował, że WUM zwrócił się do agencji z prośbą o dostarczenie szczepionek jeszcze przed Sylwestrem. Wcześniej informowano, że Centrum Medyczne WUM-u miało być gotowe do szczepień 4 stycznia, a szczepienie spoza grupy zero wynikało z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym. Prezes Michał Kuczmierowski mówi, że Agencja Rezerw Materiałowych dostarczyła szczepionki w terminie, o który wnioskował szpital. Powiem więcej, poprosił nawet o dokładkę w związku z tym, że my realizujemy te zadania tak, żeby wyjść jak najbardziej naprzeciw szpitalom, które po prostu bardzo sprawnie realizują te szczepienia. No to tak jak do wszystkich szpitali dostarczyliśmy tą dodatkową dawkę. Także z naszej perspektywy to tłumaczenie nie znajduje podstaw w dokumentach i w tych rejestrach, którymi dysponujemy. Po południu poznaliśmy wyniki wewnętrznej kontroli, którą zlecił rektor WUM-u. Wykazała ona wiele nieprawidłowości. Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 20%, poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To największe jak do tej pory złamanie umowy nuklearnej, jaką Teheran podpisał 5 lat temu ze wspólnotą międzynarodową. Podwyższenie poziomu wzbogacania uranu rozpoczęło się w ośrodku nuklearnym w Fordo. Irańskie władze wielokrotnie informowały, że odchodzenie od kolejnych punktów umowy nuklearnej sprzed 5 lat jest reakcją na przywrócenie sankcji gospodarczych przez amerykańskiego prezydenta. Donald Trump poinformował 2 lata temu, że Waszyngton wycofuje się z umowy, a w kolejnych miesiącach nakładał na Teheran kolejne restrykcje, które w poważnym stopniu dotknęły irańską gospodarkę. Pozostali sygnatariusze umowy z Iranem, tacy jak Unia Europejska czy Rosja, wielokrotnie informowały, że chcą uratować dokument i sprzeciwiają się sankcjom. Po dzisiejszej decyzji Iranu przedstawiciele Brukseli oświadczyli, że jest to poważne naruszenie zapisów umowy. Choć do produkcji broni nuklearnej potrzebny jest uran wzbogacony do poziomu 90%, to poziom 20%, jaki obecnie jest wytwarzany w Fordo, jest uważany za stosunkowo wysoki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i Pomorzu zanikające opady śniegu z deszczem. Od wschodu nadejdzie przemieszczająca się w głąb kraju kolejna strefa opadów śniegu z deszczem i deszczu. Na termometrach od minus 1 stopnia na Warmii, Kujawach i Dolnym Śląsku do 5 na Podkarpaciu. Jutro deszcz i deszcz ze śniegiem i od 1 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Mamy 22.05. Klub Trójki. 63 lata temu na ekranach polskich kin po premierze w kinie Polonia pojawiła się Eroika Andrzeja Munka. Wtedy jeszcze 3 nowele, później wyświetlano ten film tylko w 2 częściach. Andrzej Munk nakręcił jeszcze później tylko 2 filmy, ale z jakiegoś powodu, o którym sobie będziemy chcieli teraz przez godzinę posłuchać i porozmawiać, został jednym z 2 najważniejszych reżyserów polskiej historii, porównywalnym chyba tylko ze swoim przyjacielem i rywalem Andrzejem Wajdą. Fragment muzyki do filmu dokumentalnego o polskich kolejach napisanej przez Jana Kręca. Jana Kręca nie ma już z nami od kilku lat. Był to kompozytor, który napisał muzykę i do Eroiki, i do Zowatego Szczęścia. Choćby w tej formie chciałem go Państwu przypomnieć. Pozostałe piosenki, które dzisiaj będziemy słuchali, to już raczej te rzeczy, których mógł sobie Andrzej Munk słuchać w kawiarni albo w restauracji Kameralna na ulicy Kopernika. 63. rocznica Eroiki, filmu, który uchodzi wśród polskich historyków filmu za chyba jeden z najlepszych dzieł polskiej historii. Film, który zapowiadał się początkowo jako niewinna, ironizująca komedia, która mogła w końcu powstać. Takie komedie mogły w ogóle powstawać w drugiej połowie lat 50. Zrealizowana, podobnie jak inne bardzo wybitne polskie filmy, Szkoły Polskiej według scenariusza Jana Stefana Stawińskiego, który był powstańcem warszawskim, później usiłował przetrwać w czasach stalinowskich, a później został scenarzystą polskich filmów o tych sprawach, które po roku 56 mogły się w końcu pojawić na ekranie bardzo ważnym. Andrzej Munk i Andrzej Wajda. Andrzej Munk urodzony w 1921 roku, trochę starszy, urodzony w spolonizowanej, już wtedy zasymilowanej rodzinie żydowskiej, o czym sam bardzo mocno do II wojny światowej nie wiedział, a co po jego śmierci było mu w brzydki sposób wypominane przez partyjnych propagandistów. I Andrzej Wajda, zupełnie inny twórca, urodzony w rodzinie oficerskiej, nie w cywilizowanym Krakowie, ale stacjonujący do II wojny światowej razem ze swoim ojcem Jakubem Wajdą i matką w dalekich garnizonach, jakimi wtedy były miasta takie jak Suwałki czy Radom. Ci ludzie, Munk już bardzo dorosły w okresie wojny, uczestnik ruchu oporu w służbach podziemnych należących do Polskiej Partii Socjalistycznej i młody żołnierz Armii Krajowej, łącznik właściwie Andrzej Wajda, tą wojnę przeżyli w różny sposób i mieli właśnie tą wielką zaletę, że ją przeżyli. W przeciwieństwie do swoich kolegów, którym będą składali potem hołd w swoich filmach. O Wajdzie wiemy więcej. O Munku trzeba przypomnieć, że po 1945 roku nikt na niego też ze specjalnie z otwartymi ramionami nie czekał. On miał wprawdzie w roku 1945 jedno z najlepszych możliwych powiązań, jakie mógł mieć człowiek w Polsce Ludowej. Nowy premier Józef Cyrankiewicz, także wywodzący się z inteligenckiej rodziny krakowskiej, jego kolega z przedwojennego PPS-u, wtedy świeżo uwolniony ze Oświęcimia, był jego szwagrem. To w ustroju komunistycznym niezwykle mocno pomaga. Obydwu panów łączyła osoba siostry Munka, pierwszej żony Józefa Cyrankiewicza, również więzionej w obozach. Po II wojnie światowej to małżeństwo się rozpada. Pani Cyrankiewiczowa zostaje zastąpiona przez inną panią Cyrankiewiczową, która jest bardzo wybitna, wtedy znana. Teraz także zapominana jak wielu aktorów tamtych lat, Nina Andrycz. Ale to Józef Cyrankiewicz ratuje Andrzeja Munka, kiedy nie chce go przyjąć. Profesor Teplic i inni twórcy ówczesnej łódzkiej szkoły filmowej do tejże szkoły co najmniej 3 razy. Andrzej Munk jest prześladowany paradoksalnie za to, że był socjalistą. Można być wtedy byłym endekiem, który się zapisał do partii. Można być nawet byłym żołnierzem Armii Krajowej, jak Andrzej Wajda. Ale byli socjaliści są podejrzani. Za trzecim razem już dzięki telefonowi z Urzędu Rady Ministrów Munka w końcu na studia przyjęto. I cóż, można powiedzieć, że z jednej strony było to mało etyczne, ale z drugiej strony jednak premier Józef Cyrankiewicz miał dzięki temu wielki wkład w kulturę polską. Miał pomagać Munkowi jeszcze nie raz, już gdy zaczął swoje filmy tworzyć. Z partii zresztą i tak wkrótce go wyrzucono. Łódzka Szkoła Filmowa w latach 1949-1956 była swego rodzaju wyspą wolności na kulturalnej mapie stalinowskiej Polski. Wprawdzie stali na jej czele niezwykle lojalni wobec partii ludzie, tacy jak wspomniany już przeze mnie rektor profesor Jerzy Teplic. Wprawdzie jej dziekani, tacy jak Antoni Bogdziewicz, którego mogli państwo widzieć choćby w emitowanym właśnie serialu Agnieszce Osieckiej, która tam studiowała już w lepszych czasach, byli także z tej partii lojalni, ale w samej szkole nie stwarzali atmosfery, sytuacji, która kojarzyłaby się z przymusem, która kojarzyłaby się z ograniczeniem, która kojarzyłaby się z zerwaniem kontaktów kulturalnych z Zachodem. W łódzkiej szkole filmowej można wtedy chyba jako jedynym miejscu w Polsce, nie licząc specjalnych projekcji na osiedlu dla prominentów w Konstancinie pod Warszawą, oglądać filmy realizowane w tym czasie na Zachodzie, westerny takie jak W samo południe, Deszczową piosenkę, Amerykanina w Paryżu, Tramwaj zwany pożądaniem, czy dobre filmy francuskie i brytyjskie. Ci młodzi ludzie, którzy tam wtedy się na ulicy Łąkowej w Łodzi znajdują, rozpiętość jest spora od urodzonego w 1921 roku Andrzeja Munka i urodzonego w tym samym roku Janusza Morgensterna, późniejszego reżysera choćby Polskich Dróg, do Romana Polańskiego, który urodził się w roku 1933, poznają kulturę i mają stworzyć kadry polskiego przemysłu filmowego. Na razie ten przemysł ani nie jest wielki, mieści się właściwie całkiem niedaleko Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi. Ten cały przemysł to 3 do 4 filmów fabularnych w roku, pewna ilość etiud, pewna ilość filmów dokumentalnych, trochę dubbingów, trochę filmów animowanych, realizowanych przez grupę, która jest jeszcze na razie starsza, jest gronem profesorskim, wywodzi się z bardzo, bardzo różnych stref społecznych, klas i sposobów myślenia. To reżyserzy tacy jak Wanda Jakubowska, która już przed wojną próbowała budować kino lewicowe i w latach 40. i 50. jest chyba reżyserką najważniejszą, debiutuje w roku 1948 filmem Ostatni etap o obozie w Oświęcimiu. Jest tą jedną reżyserką, której film oglądał Stalin. Jest Aleksander Ford, nazywany wtedy carem polskiego kina. Bez wątpienia reżyser najważniejszy, który ten przemysł tworzył, a jego filmy takie jak Ulica Graniczna, którą obejrzało wtedy prawie 20 milionów ludzi, cała Polska to 25. Czy Młodość Chopina, to największe przeboje. Są także byli oficerowie Armii Krajowej, tacy jak Eugeniusz Cękalski czy Jerzy Zarzycki. Ci ludzie polskie kino tworzą, ale mają być wkrótce, bardzo już szybko i trochę na własne życzenie zdetronizowani przez to nowe pokolenie, które właśnie z ulicy Łąkowej wychodzi. W roku 1952 zaczyna się też rywalizacja obydwu wybitnych twórców. Na początku nie mają zbyt wielu możliwości, aby swoje filmy realizować. Nie ma taśmy, nie ma też decyzji o tym, że młodzi mają w ogóle dostawać swoje fabuły. Tylko dwóch młodych twórców, już wtedy trochę starszych, dostaje swoją szansę. To też zresztą są wybitni reżyserzy. Wojciech Jerzy Has, którego później będziemy pamiętali jako twórcę jego śmietnika pamięci. Takich filmów jak Szyfry, jak Lalka, jak Rękopis znaleziony w Saragosie. Drugim twórcą jest ktoś zupełnie przeciwstawny, Jerzy Kawalerowicz, który w roku 1952 realizuje film Gromada o chłopach z mazowieckiej wsi, którzy chcą się zapisać do spółdzielni produkcyjnej. Na razie nic w ich dziełach nie zapowiada tego geniuszu, który jeszcze potem wyjdzie. Wajda i Munk dostają szanse bardzo skromne. Są to nowelki. Nowelki robione za niewielki budżet szkoły filmowej, dzięki jednej z wielu wyszabrowanych w niemieckiej wytwórni filmowej w Poczdamie kamer. Też nic tego geniuszu nie zapowiada. Pierwszym ważnym dokumentem Wajdy jest Idę krocząc ku słońcu, o Ksawerem Dunikowskim. Z kolei Andrzej Munk realizuje filmy historyczne i dokumentalne o odbudowywanej warszawskiej starówce. Może to i nie było wielkie, ale tak sobie myślę, że gdyby nie Andrzej Munk, to nie widzielibyśmy w kolorach pełnych tej odbudowy, która przecież jest do tej pory jedną z najważniejszych symboli naszego państwa i tego, jak Polacy się odradzali. Ale prawdziwa zmiana przyszła jednak. Takim symbolicznym rokiem dla Polski jest rok 56, ale obydwaj panowie właśnie dzięki postawieniu na nich przez tych starszych twórców dostali swoją szansę już w roku 54 i 55. Zawsze tak jest, że nawet największy geniusz może być przez kogoś dostrzeżony, przez kogoś zauważony i ten ktoś musi dać mu szansę. Andrzejowi Wajdzie szansę dawał Aleksander Ford. Aleksander Ford, którego zresztą nigdy nie lubił, a i sam Andrzej Wajda w różnych wypowiedziach także potem się odżegnywał od relacji z tym człowiekiem. Ale widocznie asystentura na planie Piątki z ulicy Barskiej, kolorowego filmu o młodych chłopakach, buntownikach, żyjących w gruzach na ulicy Barskiej na warszawskiej Ochocie, którzy potem budują trasę WZ, w której zagrało wielu wybitnych później aktorów, okazała się na tyle ciekawą, że Ford zgodził się, żeby 28-letni Wajda mógł zrealizować swój film. I był to film na podstawie Bogdana Czeszki, jego powieści, dokładniej pod tytułem Pokolenie. Andrzejowi Munkowi pomogła Wanda Jakubowska. Pomogła, i ona z kolei o tym mówiła potem bardzo często, bardzo wbrew sobie, nie widziała w nim materiału na dobrego komunistycznego reżysera, po prostu uległa jego mądrości i talentowi. Bo Andrzej Munk, proszę państwa, był też jednym z pierwszych polskich reżyserów, który potrafił o filmie opowiadać w taki sposób, że inni to szanowali. W roku 55, według specjalnego scenariusza przygotowanego przez wspomnianego przeze mnie na samym początku Jerzego Stefana Stawińskiego, który także w końcu jako 30-latek mógł zacząć debiutować, pisać o Polsce, jego akowska przeszłość powoli przestawała innym przeszkadzać. Na podstawie jego scenariusza pod tytułem Sprawa kolejarza Orzechowskiego powstaje film Człowiek na torze. Zazwyczaj zapominany, kiedy mówimy o filmach Andrzeja Munka, zazwyczaj mówimy o Zezwatym Szczęściu, o Rolice czy Pasażerce. Film o prostym, zwykłym, uczciwym przedwojennym kolejarzu, którego zaszczuto. Normalnie, gdyby ten film powstawał w stalinowskim kinie, okazywałoby się, że jednak lud, partia mieli rację. W roku 1955 okazywało się jednak w filmie zrealizowanym przez Andrzeja Munka, że rację miał kolejarz. I naród, i partia winni są mu wybaczenie. Może z naszej perspektywy nic specjalnego, ale w 1955 roku coś bardzo ważnego. Kazimierz Opaliński w wieku 75 lat zagrał wtedy swoją życiową rolę. A jednocześnie Polska stawała się coraz sympatyczniejszym krajem, w którym można było posłuchać takich piosenek jak ta. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, ja jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła, gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła. Rok 1957. Rok, w którym Andrzej Munk doczekał się docenienia za wielką realizację, za Człowieka na torze. Był rokiem, kiedy też pojawiały się na ekranach kolejne wybitne filmy polskich reżyserów. One wędrowały wtedy po międzynarodowych festiwalach i światu dawały poczucie, że pojawiło się nowe zjawisko. Pojawiła się polska kultura, której oni po pierwsze przed wojną nie znali, w czasie wojny na jej destrukcji nie zwrócili uwagi i o bardzo wielu sprawach nie wiedzieli. A po II wojnie światowej przez wiele lat zabrakło tego polskiego głosu. Wspomniany przeze mnie film Ostatni etap Wandy Jakubowskiej był jednym z niewielu, które na zagraniczne festiwale trafiały. Na tych festiwalach był omawiany. Później, dopiero w roku 1956 się ta wielka fala polskiego kina zaczęła. Człowiek na torze także się tam pojawił. Pojawił się w Karlowych Warach, które wprawdzie były położone na terenie socjalistycznej Czechosłowacji, ale były wtedy jednym z najważniejszych festiwali filmowych i otwierały kraje socjalistyczne na świat. Munka docenili specjalnie i bardzo, bardzo mocno twórcy włoscy i twórcy zachodnio-niemieccy, którzy wtedy bardzo mocno eksperymentowali. Akurat u nich się ten okres kończył, u nas dopiero otwierał z neorealizmem. Kanał Andrzeja Wajdy, który pojawiał się także na tych samych festiwalach, był wtedy zazwyczaj utożsamiany z historią, z tym polskim podejściem do naszej przeszłości, próbą rozliczenia z nią. Tak trochę wtedy już też krytyka polska i międzynarodowa zaczyna obydwu twórców rozdzielać. Munk to jest ten, który bardzo realistycznie patrzy się na Polaków i ich wady, patrzy się na to bez sentymentu, bez tego romantycznego paradygmatu, a Andrzej Wajda to jest ktoś, kto w tym paradygmacie tkwi i choć się także z nim rozlicza, ale jednak bardzo mocno, zwłaszcza artystycznie, go przekazuje na nam, z naszym uczuciom, których doznajemy w kinie. Czy to jest prawda? Sam Andrzej Munk bardzo wiele zrobił, żeby już wkrótce, w roku 1958, wszystkich przekonać, że dokładnie tak jest. Znowu ścigają się dwaj Andrzejowie. Ścigają się o to, którego film fabularny będzie szybciej skończony i będzie ważniejszy. w atelier w Łodzi, pod Łodzią, ale też w Warszawie i pod Warszawą, zwłaszcza w Zalesiu, które zresztą w tym filmie występuje, częściowo w Krakowie, powstaje eroika Andrzeja Munka według scenariusza Stawińskiego. Film początkowo miał mieć 3 nowele. Jedna z nich dzieje się w okresie powstania warszawskiego i bohaterem jest Dziedziuś Gurkiewicz, grany przez coraz bardziej popularnego wtedy komika i aktora Edwarda Dziwońskiego. Dziedziuś Gurkiewicz, mieszkający w Zalesiu, otrzymuje ofertę o stacjonujących tam Węgrów, którzy chcą sprzedać broń powstańcom. Jego tragikomiczne próby przejścia do Warszawy i powrotu z tejże Warszawy, prowadzące do niczego, co jest taką wielką polską tradycją, że staramy się bardzo mocno, robimy wiele rzeczy, a potem nic z tego nie wychodzi. To kanwa pierwszej noweli, którą pewnie państwo widzieli. Druga, znacznie tragiczniejsza, znacznie mocniejsza, to losy jeńców obozu w Niemczech. Jeńcy mieli tak lepiej niż więźniowie. Losy dwóch grup jeńców. Pierwszych, tych, którzy tam są już od 1939 roku, kiedy zostali tam zamknięci po kampanii wrześniowej. Drudzy, zupełnie inni, przybywają tam po powstaniu warszawskim. Nie są zawodowymi żołnierzami, są młodsi, dostali swoje stopnie w konspiracji w zupełnie inny sposób niż ci, którzy walczyli w roku 1939. Dla tych starszych jedyną nadzieją, mitem, na którym się opierają, na którym żyją, jest ucieczka jednego z oficerów, która okazuje się kompletną blagą. Gra go Tadeusz Umnicki, on ukrywa się w obozowej łazience. Była też trzecia nowela, dziejąca się już w 1945 roku w górach, w której bohater był żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ona jest zrealizowana, ją można czasem zobaczyć, ale Andrzej Munk nie chciał, żeby ją potem dołączać do całości. Mit trochę o cenzurze, która tą trzecią część usunęła, jest nieprawdziwy. A w tym samym czasie we Wrocławiu, w plenerach tego miasta, które zawsze grało różne eleganckie miejsca, bo zostało tam całkiem sporo po obronie przez hitlerowców przed Rosjanami w roku 1945, powstaje i wytwórni tamtejszej, który przez kilka lat Wajda wręcz mieszka, Popiół i Diament na podstawie scenariusza Jerzego Andrzejewskiego, pisarza, który tą powieść, która była pierwowzorem filmu, napisał i był też autorem tego scenariusza, ale w mniejszym stopniu, bo liczne konflikty z Wajdą doprowadziły w końcu do tego, że napisał ten scenariusz w dużej mierze sam i po swojemu. I dziś, gdy dyskutuje się o polskiej odpowiedzi, znowu na II wojnę światową, znowu powtarza się te same mity. Tylko dlatego, że Dziedziuś Gurkiewicz był ironiczny i się mu nie udawało. A ten uciekinier, który miał być bohaterem, był ukrywany w łazience i umywalni. Munk miał stać się polskim Gombrowiczem, w ironiczny sposób komentującym nasze narodowe wady. A Wajda, romantykiem. Nie jest to tak. Jest bardzo wiele romantyzmu w eroice. Jest bardzo wiele gryzącej ironii polskich wad narodowych w Popiele i Diamencie, choćby w scenie finałowego Poloneza, który pokazuje, że nawet 1945 rok naszych narodowych wad nie zlikwidował. Może krytycy i ich skłonność do wiązania twórczości reżyserów filmowych z modną wtedy literaturą, bądź co bądź, Gombrowicz wtedy się także ukazuje dopiero po raz pierwszy w Polsce po II wojnie światowej, można go czytać. Acz chyba nie te najbardziej ironiczne kawałki, bo dzienniki wychodzą w bardzo bezlitośny sposób rozliczający się z polskością w Paryżu, u Jerzego Giedroycia. Ale sukces jest. Ja po wielu, wielu latach i po wielkiej przygodzie, jaką jest kilkadziesiąt lat życia z polskim kinem, w tym wielkim konflikcie, co było lepsze, Popiół i Diament czy Eroika, przyznaję rację Wajdzie. Wajda tym filmem zaczął jednak trochę wygrywać już z Munkiem, bo umiał wejść też w pewną metafizyczność sztuki filmowej, której wtedy jeszcze Munk za bardzo nie doceniał i doceniać ją zaczął tak naprawdę w swoim ostatnim filmie, którego nigdy nie skończył, ale o którym jeszcze powiemy. Czy Munk i Wajda rywalizowali? Na pewno. Przyjaciel i chyba uczeń, przyznający się do Munka bardziej niż do Wajdy, najwybitniejszy w tej chwili żyjący reżyser polski, czyli Roman Polański, zawsze o tej rywalizacji mówi. On z kolei, proszę państwa, dokonuje zupełnie innego wyboru niż niegodny państwa sługa prowadzący dzisiaj ten program. Uważa, że Eroika była najlepszym polskim filmem II wojny światowej, zrealizowanym właśnie wtedy. Ale proszę państwa, no cóż, chcielibyśmy jako polskie kino mieć taki wybór, bo to nie tylko Eroika czy Popiół i Diament, to także Kanał, to także Lotna, to także cały zestaw wielkich filmów, które wtedy właśnie powstaje. To debiuty Wojciecha Jerzego Hasa, o którym mówiłem, czy Jerzego Kawalerowicza. Nigdy chyba już nie będzie takiego wielkiego okresu w polskim kinie, ale i sytuacja, z którą przyszło się twórcom zmierzyć, była ogromna, ogromnie trudna. Proszę Państwa, Natasza Zylska też była wtedy bardzo popularną piosenkarką i podobno miała z Munkiem romans. Czy prawda? Tego się już nie dowiemy, bo nie ma już ich obojga na świecie. Czekolada, może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czekolada jest przysmakiem dzieci twoich. Czekolada kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czekolada chce osłodzić wasze dni. Czekoladce puste są tak smaczne, może o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czekolada, pan smacznego życzę wam. Może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czekolada jest przysmakiem dzieci twych. Czekolada kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czekolada chce osłodzić wasze dni. A po czekoladce usta są tak smaczne, może o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czekolada, smacznego życzę wam. Pa, smacznego życzę wam. Pa, smacznego życzę wam. Ale z drugiej strony wcale tej czekolady często wtedy nie było. Chociaż sam Andrzej Munk dostawał ją od swojej drugiej siostry, która mieszka w Szwajcarii. Taki towar bardzo silnego zapotrzebowania, ale niekoniecznie obecny. Natasza Zylska miała propozycję, aby wystąpić w Zezowatym Szczęściu, filmie, o którym będziemy teraz mówili. Filmie, który chyba jest moim zdaniem uważany za ten drugi, jeżeli chodzi o Andrzeja Munka, ale moim zdaniem jest najbardziej popularny. Bo po pierwsze była to chyba najlepsza polska komedia tamtego okresu i to komedia napisana w niesamowicie oryginalny jak na polskie filmy tego typu sposób, bo była to też pierwsza polska komedia inteligencka. Później było ich więcej. A polskie komedie, nawet ci z Państwa, którzy są wielbicielami polskiego kina i przypominają sobie i bardzo komercyjne komedie przedwojenne i te pisane już potem choćby przez Ludwika Starskiego komedie powojenne, takie jak Skarb, wiedzą, że jednak nie były to filmy przesadnie głębokie. A Zezowate Szczęście głębokie było. I jest filmem głębokim do tej pory i na szańcu komediowym. I jeżeli byśmy tego szańca komediowego nie bronili i analizowali go bez wspaniałych gagów i wspaniałego aktorstwa Bogumiła Kobieli. Autorem scenariusza był oczywiście znowu kto? Jerzy Stefan Stawiński. Człowiek, który potrafił jak mało kto pisać filmy i smutne, i wesołe, ale też i filmy łączące te wszystkie elementy. Od takie właśnie filmy jak całe nasze życie, polska historia, którą próbowaliśmy wtedy w twórczości tych reżyserów odreagowywać i do tej pory odreagowujemy dzięki nim. Ale Nataszę Zylską zastąpiła Sława Przybylska, którą w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiamy i która w Zezowatym Szczęściu się przez chwilę pojawia. Ale Tam, proszę państwa, tych epizodzików zobaczymy znacznie więcej. Gdy widzą państwo młodego chłopca, który smali cholewki do Barbary Kwiatkowskiej uwodzonej przez Piszczyka, to Roman Polański, jej późniejszy mąż. Nigdy nie filmowany od przodu, ale ci, którzy wielkiego, małego Romana Polańskiego pamiętają, wiedzą, że tak grał. Są tam aktorzy przedwojenni, którzy nie będą przez wiele lat później angażowani, tacy jak Jerzy Pichelski chociażby, ówczesny etatowy przystojniak. Mamy też, proszę państwa, Edwarda Dziwońskiego w roli kompletnie nieśmiesznej, znajomego Piszczyka. Sam Piszczyk, polski everyman, który ma swoje problemy socjalizacyjne i problemy ze zrobieniem i kariery, i ze zbudowaniem normalnego życia w każdym z Polsk, w której przychodzi mu żyć. Polsce sanacyjnej, Polsce okupowanej przez Niemców i Polsce powojennej, nie jest jednak aż takim nieszczęśnikiem, o jakim często się pisze. On, proszę państwa, może jest nieszczęśliwy, nie wychodzi mu miłość i ludzie uważają go za kretyna od czasu do czasu, ale radzi sobie w każdym z tych ustrojów, nigdy nie jest głodny, nie trafia do więzień, nigdy nie staje pod ścianą, jak wiele milionów naszych rodaków. I to też jest rzeczą bardzo specyficznie aserwowaną przez Stawińskiego, bo było też wielu takich everymanów, którzy potrafili przetrwać każdy ustrój i zawsze tacy będą. Nie wszyscy są tak śmieszni i tak ironiczni jak Bogumił Kobiela. I wreszcie, proszę państwa, Bogumił Kobiela, który jest takim trochę artystą ukradzionym w Wajdzie. Bo wprawdzie Kobiela grał w Eroice, jako jeden z jeńców w obozie jenieckim, ale to w Popiele i Diamencie Andrzeja Wajdy stworzył właśnie taką piszczykowską postać everymana Karierowicza, który w tym mieście Ostrowcu symbolicznym, bo ono podobno nie ma nic wspólnego z tym prawdziwym Ostrowcem Świętokrzyskim, jest byłym makowcem i jednocześnie sekretarzem komunistycznego prezydenta miasta. Tutaj ta rola została rozbudowana do gigantycznych rozmiarów. Okazało się, że mamy w Polsce aktora porównywalnego z Fernandelem, porównywalnego z włoskim Toto, porównywalnego z najlepszymi komikami brytyjskimi i amerykańskimi, nawet Busterem Keatonem. Bogumił Kobiela, twórca, który był kimś więcej niż aktorem, także miał wielkiego pecha. Ale o tym już pod koniec tego programu, bo ta straszna seria została zapoczątkowana przez Andrzeja Munka już za kilka lat. Czy Zezowate Szczęście jest najlepszą polską komedią? Tak. Ale jest też, proszę państwa, przede wszystkim jednym z najlepszych polskich filmów. Bo dzięki właśnie Zezowatemu Szczęściu uczymy się polskiej historii chyba nawet lepiej niż tych dwóch inkryminowanych przeze mnie przed chwilą filmach, o których wspominałem, czyli Popiołowi i Diamentowi i Eroice. Natasza Zylska wyjechała z Polski w lipcu 1961 roku, w miesiącu, w którym zginął Andrzej Munk. Ale najpierw nagrała Kasztany. Jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem kochany wśród złotych liści wiatru i gwiazd. Wiatrzą z kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś żegnaj i drżał ci głos. Lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad, jak w noc. Gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Zezowate Szczęście było jeszcze na ekranach we wszystkich polskich kinach w dużych miastach. 10 milionów Polaków poszło na ten film, kiedy Andrzej Munk zabrał się już za zupełnie inną historię. I tutaj ironia już nam niewiele da. Nie da nam zbyt wiele również próba wpisywania Andrzeja Munka do kategorii gombrowiczowskich. Bo Gombrowicz do końca życia twardo trzymał fason i pewnych smutnych tematów nie podjął. O nich nie pisał. Nie wyszedł z tej maski, którą sam na siebie założył. A Andrzej Munk pod koniec 1959 roku dostaje tekst Zofii Posmysz. redaktorki, dziennikarki radiowej, wcześniej więźniarki Oświęcimia i Ravensbrück. Tekst Pasażerka, który opiera się na z pozoru nierealizowalnej, ale moim zdaniem możliwej historii. Spotkania przez byłą więźniarkę Auschwitz na transatlantyku, na takim statku wielkim pasażerskim. Teraz trzeba ludziom robić przepisy, czym był transatlantyk. Swojej dawnej obozowej przełożonej, swojego kata, kogoś, kto niszczył ją w obozie. I uczynienie też narratorką tego opowiadania właśnie tej SS-manki, osoby, która była odpowiedzialna za tragedię więźniarek obozu. To była jeszcze wtedy rzecz właściwie się nie pojawiająca w światowej literaturze. W ogóle literatura obozowa, holokaustowa dopiero zaczynała raczkować. W Polsce mieliśmy jej kilka przykładów, ale na świecie wcale tego tak dużo nie było. Z tej fascynacji tekstem Zofii Posmyrz wychodzi Andrzejowi Munkowi najpierw spektakl teatru telewizyjnego, częściowo zachowany, wcześniej jeszcze słuchowisko radiowe, to tak gwoli naszego medium. A w roku 1961, w pierwszej połowie roku, rozpoczynają się zdjęcia do filmu. Film pod tytułem Pasażerka, gdzie rolę enigmatycznej, nie wiemy jak chciał to wyjaśnić na końcu Andrzej Munk, pasażerki, która jednocześnie jest identyczna z dawną więźniarką obozu zagłady, gra Anna Ciepielewska, wtedy debiutująca, młoda aktorka, bardzo już ceniona w warszawskich teatrach, grająca jednocześnie u Munka i u Jerzego Kawalerowicza w Matce Joannie od Aniołów, gdzie gra jedną z zakonnic ulegającą pod szeptem szatana, granego przez Stanisława Jasiukiewicza. Ale chyba ważniejsza od Anny Ciepielewskiej jej postaci jest postać SS-manki. Grają Aleksandra Śląska. Wtedy można powiedzieć jedna z trzech, czterech najważniejszych aktorów teatralnych teatrów warszawskich. Gwiazda warszawskiego Ateneum, żona jego reżysera Janusza Warmińskiego i obsadzona już kiedyś w roli SS-manki przez Wandę Jakubowską w filmie Ostatni etap. Dlaczego obsadzano ją w tych rolach? Sama Aleksandra Śląska zawsze uważała, że być może pewna klasyczna niemiecka uroda wyniesiona i pewne umiejętności wyniesione z czasów wiedeńskich w okresie II wojny światowej, gdzie pracowała jako ktoś w rodzaju robotnicy przymusowej. Jej charakterystyczne zimno, dystans, ten, który potem pokochała cała Polska, gdy obejrzała Królową Bonę już po kolejnych 20 latach. Nie tylko one dwie zresztą. Jest to też filmowy debiut aktora, który miał potem zostać jednym z aktorów najbardziej wybitnych, a czy nie zawsze kochanych. Mam na myśli Marka Walczewskiego. Wtedy młodego aktora Teatru Starego, świeżo po krakowskiej szkole, jeszcze żadnej gwiazdy i żadnego mordercy z SOS-ów Janusza Morgensterna. Jeszcze wtedy delikatnego, wiotkiego aktora grającego chłopaka, bohaterki pozytywnej. Andrzej Munk zdążył zrealizować zdjęcia na Batorym, właśnie polskim transatlantyku. Zdążył zrealizować niezwykle mocne zdjęcia, spora ich część była realizowana w nocy, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, między innymi scenę zejścia do komory gazowej, sceny szczucia więźniów psami, różnego rodzaju sceny duetowe między Aleksandrą Śląską a Anną Ciepielewską. Cała reszta filmu miała powstać. Miała powstać dopiero w wakacje roku 61. Miała powstać dlatego, że po prostu przedłużyły się terminy produkcyjne innych filmów, a hala wytwórni filmowej w Łodzi nie była przecież z gumy. Andrzej Munk bardzo lubił jeździć swoim świeżo kupionym samochodem między Warszawą a Łodzią i po prostu nadzorować budowę tych dekoracji, bo w końcu pańskie oko konia tuczy. Ale Andrzej Munk był jednocześnie człowiekiem o bardzo krótkim wzroku i pewnej próżności oraz od niedawna bardzo szczęśliwie żonatym, a także romansującym jednocześnie z kilkoma kobietami. Tak wielcy ludzie mają i ta próżność polegająca między innymi na prowadzeniu samochodu bez okularów doprowadziła do tragicznego wypadku w pobliżu Łowicza w bardzo piękny wrześniowy dzień 1961 roku. Wdowa, wtedy już wdowa, przeżyła. Premierowski samochód przysłany przez byłego szwagra odwiózł ją do warszawskiego szpitala. Premier, szwagier załatwił swojemu przyjacielowi i szwagrowi godne miejsce w warszawskiej Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim. A młodzi uczniowie Andrzeja Munka na czele z Romanem Polańskim, Jakubem Goldbergiem, którzy wtedy realizowali swój debiut, Nóż w wodzie, na żaglówce, na jeziorach mazurskich, przyjechali na ten pogrzeb i i wracając z niego o mało nie zginęli w tym samym miejscu, w którym zginął Andrzej Munk. Po kilku tygodniach zginęła zresztą w tym miejscu Ludmiła Jakubczak. Są miejsca, które po prostu przynoszą jakieś dziwne fatum za sobą. Irena Santor jechała wtedy z Ludmiłą Jakubczak samochodem. Słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięki nocnych ptaków świet. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych bal i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nic. Tych lat nie odda nic, tych lat nie odda nic, nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Budziszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew, witajmy muzyki, dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych bar i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. Panią Irenę oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech nam jeszcze króluje długie lata, bo nie ma innej królowej polskiej piosenki. Proszę Państwa, od odejścia Marty Mirskiej lat temu 30. Andrzej Munk odszedł i zaczął się mit Andrzeja Munka. Fenomen Andrzeja Munka, który trwa do dzisiaj, przejawiający się w bardzo wielu sprawach, o których sobie za chwilę powiemy. Andrzej Munk zrobił 4 filmy fabularne, wliczając to Pasażerkę. A właśnie ciągle jest uznawany za równorzędnego i równie wspaniałego reżysera jak Andrzej Wajda, któremu Bóg podarował jeszcze 60 lat z nami i który zrobił jeszcze wiele wspaniałych filmów po 1961 roku. Jedną z najmocniejszych dyskusji prowadzonych od czasu do czasu przy dobrym kieliszku wina i kolacji przez polskich historyków kina jest to, jakie filmy tworzyłby Andrzej Munk, gdyby przeżył. Gdyby ten brak okularów pod Łowiczem go nie zgubił. Gdyby dostawał swoje kolejne szanse. I myślę, że możemy tak naprawdę dyskutować tylko i wyłącznie o Pasażerce. Filmie, który miał się nigdy nie ukazać, bo szacunek kolegów, współtwórców, innych reżyserów do Munka był tak wielki, że nie podejmowano na początku decyzji, rozmowy na ten temat, czy ten film warto jakoś dokończyć, czy nie może się on zmarnować. Decyzja o tym, aby Pasażerkę dokończyć, była trochę polityczna. To jest początek lat 60. Władysław Gomułka toczy swoją wielką walkę o uznanie polskich granic na Odrze i Nysie, czyli ta rzecz, którą ten komunistyczny dyktator zrobił dobrze i za którą będziemy go zawsze w historii pamiętali jak należy. I wielką bronią w tej walce jest przypominanie światu, co Niemcy zrobili Polakom w okresie II wojny światowej. A wielkie dzieło Munka może się w tej walce przydać, więc decyzją Ministerstwa Kultury skierowano ten film jednak do dokończenia. Ale zdecydowano się dać pewną dowolność i elastyczność w tej realizacji kolegom Munka, którzy przy tym filmie pracowali. Zwłaszcza jego asystentowi, drugiemu reżyserowi, później również cennemu reżyserowi, który w latach 60. i 70. zrealizował kilka ciekawych filmów, Witoldowi Lesiewiczowi, w tej chwili raczej należącemu do wielkiego salonu polskich zapomnianych twórców. I Witold Lesiewicz, przez jednych krytykowany, a przez drugich chwalony, przez rok kierował zespołem, który ten film ukończył. Nie zdecydowano się na szczęście na coś, co mogło dzieło Munka zniszczyć ostatecznie, czyli po prostu dokręcenie nowych scen i zatarcie różnicy pomiędzy tym, co Munk zrobił, I tym jego nie do końca znanym przecież wszystkim konceptowi autorskiemu, bo geniusze mają to do siebie, że nie wszystko zapisali na kartkach, a nawet jeśli na kartkach to zapisali, to przecież czytanie in extenso, proszę państwa, nie zawsze wiele daje. Do scen w Oświęcimiu, do których Jan Kręc również ponownie napisał bardzo przejmującą muzykę. Do scen na Batorym, w niektórych wypadkach się nie udało uratować technicznie i musiały być zastąpione przez fotosy. Dodano narrację. Narrację współtworzoną przez Zofię Posmysz, która chyba jako jedyna osoba na świecie poza Andrzejem Mulkiem miała jednak prawo do decydowania, co się w takiej narracji powinno znaleźć, bo to jednak było jej dzieło na samym początku. I ta narracja czytana przez Tadeusza Omickiego, wtedy już chyba jednego z najlepszych polskich aktorów, powoli dobijającego się tej swojej pozycji geniusza technicznego, takiego polskiego De Niro, chociaż właściwie to De Niro jest amerykańskim Łomnickim, bo jest młodszy od niego ponad dekadę, pozwoliła pasażerkę ukończyć. I rozpoczęła oczywiście triumfalny marsz tego filmu przez światowe festiwale 2 lata po śmierci reżysera. 2 lata po odejściu człowieka, który chyba jednak w pasażerce właśnie był bardziej umocowany w paradygmacie romantycznym, w kwestiach wartości, w aksjologii. Nie było tam ironii, nie było tam permanentnych paradoksów, szukania w ludziach ich słabości, tylko pokazywania, jak okrutny był świat w okresie II wojny światowej. Andrzej Munk zrobił, i chyba tak można powiedzieć, ciągle najlepszy film pokazujący okrucieństwo obozów zagłady z okresu II wojny światowej. I nie zmienili tego nawet całkiem nieźli twórcy, którzy pokazywali je wprost. Nie zmienił tego Steven Spielberg ze swoją listą Schindlera, bo tylko Munk tak naprawdę zmierzył się z tym artystycznie. Nie sztuką bowiem, jak już wspominaliśmy, było pokazanie czegoś, ale zmierzenie się z tym. W samej Polsce Andrzej Munk stał się nieoficjalnym patronem tak zwanego kina ambitniejszego, choć ja nie wiem, czy się dawało w latach 60. taką granicę do końca przeprowadzić. Jego grup na warszawskich Powązkach z Chrystusem Frasobliwym, którego zresztą regularnie z tego grobu kradziono, a nawet ktoś kiedyś zostawił karteczkę, że przecież nie może stać Jezus na żydowskim grobie. Ufundowano nagrodę imienia Andrzeja Munka, powstały festiwale, ale przede wszystkim zostały filmy, które zaczęły powstawać i czuć w nich wyraźną inspirację tego twórcy. Nurt komediowy, nurt dobrej, ironicznej komedii, opowiadającej o II wojnie światowej i innych fragmentach trudnych historii naszego narodu, przyjęło kilku twórców, na przykład Stanisław Lenartowicz, który już w 1963 roku, roku premiery Pasażerki, wypuścił na nasze ekrany Giuseppe w Warszawie. Komedię, która w bardzo podobny munkowski sposób, tak jak w Zuzowatym Szczęściu, podchodzi do tego najtrudniejszego okresu i pokazuje, że my Polacy, mimo tego, że jako naród czy państwo byliśmy chyba największą ofiarą tej wojny po państwie radzieckim, potrafimy o tym mówić w sposób bardzo śmieszny, ciekawy, fajny. Ale z drugiej strony reżyserzy tacy jak choćby Kazimierz Kutz, którego twórczość bardzo się zmieniła pod wpływem śmierci Munka, brali tego drugiego Munka, Munka ostro patrzącego na historię, patrzącego na ludzkie wady. Krzysztof Kieślowski, który w latach 70. zaczął tworzyć swoje filmy o kondycji ludzkiej, bardzo mocno przyznawał się do pokrewieństwa intelektualnego i do pokrewieństwa artystycznego z Andrzejem Munkiem. Roman Polański, który uważał się zawsze za ucznia tego twórcę, także twierdzi, że w jego filmach jest z Munka wiele. Czy jest tego wiele? O tym panowie oczywiście mogą sobie porozmawiać już kiedyś, jak spotkają się ponownie. Andrzej Wajda, którego prasa wmanewrowywała pod koniec lat 50. i na początku lat 60. w ostrą rywalizację z Andrzejem Munkiem, był aż do swojej śmierci w roku 2016. Jak już wspomniałem, miał tych 50 dodatkowych lat na zrobienie dorobku, którego Munkowi zrobić się nie udało. Był zawsze wielkim promotorem jego twórczości. Dbało to, żeby podczas retrospektyw polskiego kina, w których puszczano jego filmy, były pokazywane również Eroika i Zezowate Szczęście. Opowiadając o rolach kobieli, zawsze opowiadał, że najlepszą rolą kobieli jest rola w Zezowatym Szczęściu. Bardzo mocno podkreślał równorzędne znaczenie Eroiki i Kanału, tych dwóch filmów o warszawskim powstaniu. I zawsze podkreślał, że Bez Andrzeja Munka jego własna twórczość była znacznie uboższa. Być może była to taka drobna aluzja do tej wspaniałej rywalizacji dwóch wielkich filmowców, która mogłaby nam przenieść niesamowite efekty. Bo można sobie pomyśleć, jak wyglądałaby polskie kino, gdyby Andrzej Wajda robił Popioły, a równolegle jakiś wielki film historyczny robiłby Munk. Gdyby Andrzej Wajda robił Wesele, a jakiś inny wielki dramat Wyspiańskiego czy Żeromskiego przynosiłby Andrzej Munk na nasze ekrany. 100 lat temu Andrzej Munk się urodził. 63 lata temu Eroika wyszła na ekrany. I mam nadzieję, że Państwo wrócą do filmów Andrzeja Munka jeszcze nie raz. I ja wrócę na pewno dzisiaj i do Zawartego Szczęścia, i do Człowieka na torze. I będą te filmy pomagały nam bardzo, bardzo mocno w zrozumieniu tego, czym jest Polska, jaki jest bagaż historyczny, który musimy od czasu do czasu udźwignąć. Zbliżając się do końca, chciałbym powiedzieć Państwu, że dla mnie osobiście Andrzej Munk jest reżyserem trudniejszym od Wajdy. Jest kimś, kto powoduje u mnie mocniejsze poruszenie i przede wszystkim skupienie się na tym najstraszniejszym okresie, jaki istniał. 1939-1945. Nie pozwólmy innym, żeby wpisywali Munka do kategorii śmieszków i komediantów, bo to jednak jest zdecydowanie zbyt prosta i zbyt uproszczona definicja. Dziękując Państwu bardzo, bardzo mocno, dziękuję również realizatorce Zofii Kruszewskiej i wydawcy Jakubowi Sadowskiemu. A to mówiłem ja, Łukasz Jasina. Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola! Ej-ja! Palm wachlarze rozkłada do słońca. Słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na wnętrzach. Hen na morze rybakom śle. Ocean w latka toń, ptaków świet, kwiatów woń. To ojczyzna jest ma Kuba. Noc srebrzyście gwiazdami zakwita, z wiatrem łódź moja w dal gnie. O świtaniu mnie w porcie przywitasz, tą piosenką powitasz znów mnie. Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ojla! Ejja! Palm wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na wnętrzach, hen na morze rybakom śle. Ocean gładka toń, ptaków śpiew, kwiatów woń, to ojczyzna jest ma Kuba. Noc mnie znowu na morze zabierze, już w zatoce czeka łódź. Nim grzbiet wiosel o falę uderzy, ty od brzegu piosenkę mi rzuć. Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola! Ejja! Palm wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na wnętrzach, hen na morze rybakom śle. Ocean gładka toń, ptaków śpiew, kwiatów woń, to ojczyzna jest ma Kuba, Kuba. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasof i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.